الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سرندي من سيدوم لدومي سرق أجرة مريم السيسي تذكروا ño am ndekte lu reuy ñew fi ci dëkk bi di dëkk suñu maam Ahmadou Kharadja Cissé, ñew ci dëkk bi ngir ziaré ci leen ci tanki mbokk, ngir ziaré ci leen ndokkel leen ci liggéey bu reuy bi ngeen di liggéey ci yàlla. Suñu yaay Mariama Cissé kuy bégee la lool bi dëkk di dëkku baayam, te di la bégee bu baax yow Sëriñ Moussa Cissé, yow mi magam. Jamono bu nekk li muy bégee ci ay waxam, ci ay jëfam, ba ku ko gis xam ko ci moom, mooy dëkk bi ak yow mi ak lépp lu baax ak fu mënti jóge. Kon ñun ñëw nañu ñëw boo xam ne mooy ñëwam. Dafa dem Abidjan seeti doomam Mahamoud Bamba Sall, waaye bi ñuy laata jógee Dakaru di ñëw fii wax nañu ak moom ci téléphone. Mu wax ñu ay kàddum yu rafet yoo xam ne mënuñu koo wax, ndax fa tabaarakala ak rafetam jëm ci yow, jëm ci dëkk bi. Te la mu nëbb mooy li rawati, waaye ñu jéemti lu ñu man rek jotti li la ay kàddum. Kon nag sëriñ bi ñëw nañu, man Papa Ibrahima Sall ànd ak sama mag ñu nekk Amérique di Saïd Sall, ànd ak koo xam ne kenn la ci ñun ci mboolem wàll yi ñu mbokkoo ci yàlla, mbokkoo gu dëggu, di Cheikh Ahmed Tidiane Diop, di jàngee ci Université Ndakaaru, tabarakallah di liggéey it liggéey bu rëy ci wàllu yàlla. Moom la ñu àndal ak suñu ñaari yaay di Aminta Cissé ak Awa Cissé. Ñuy sarak ñëw nañu kon ngir lii ma la wax ne moo ñu tax a jóg, ngir it jëmmal sunu teewaayu yaay Mariama Cissé ci bisub ziara bii tey. Tolloo ak fukki fan ak ñett ci weeru avril, weer wii nga xam ne moo tolloo ci weeru jant guddug yonent bi Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Ñëw nañu di la ndokkel, di la ñax nim mën nañ laa ñax, di la yokk njaarama, di ñaan yàlla yàggal la fi te dëgëral sa taxawin, barkeel sa liggéey. Lii nga nekk di dëgg gu rëy gii ngay woo nit ñi, moo yitteel mboolem ku nekk ci mboolem goxi àddina bi. Kon nag mooy li ñëpp bëgg, li ñëpp bëgg nag moom nga yore. Kon di nga gis ku nekk mu jógee fu nekk. Ñëw nañu di la yëgal ne sunu yaay lu jëm ci yow rek lay waxee jamono bu nekk. Ay band yoo xam ne fii la ko jëlee woon mu doon waxtaan yoo waxtaanoon ak siikar yu ñu fi doon siikar, loolu lay déglu jamono bu nekk tey bég di ko dégluloo képp koo xam ne yaakaar na ci moom bëgg yàlla. Kon nag ci dëgg-dëgg daal sëriñ bi li may wax mooy ne rek ñëw nañu ñoo ngi nii ngir yàlla rek. Kon nag tabaarakallah suñu yéene lii la, ñoo ngi ñaan rek lépp lu ñu taxaw di ko wax wala di ko jëf mu dëppoo ak la yàlla gërëm. Te li yàlla gërëm mooy topp sunna si yonente bi Seydina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, yal nañu yàlla xamal kon lii dëgg lii njubug yonent bi sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lépp lu ñu wax, lépp lu ñu jëf, lépp lu ñuy xalaat rek yal na dëppoo ngërmande yàlla ci sunna si yonent bi sayidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kon nag amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. bismillahirrahmanirrahim wa alayka assalam yow yaama Cissé man Moussa Cissé sa sëriñ sa mag maa lay nuyu. Yaleegal na jot naa sa yóbbante gis naa it say ndaw gune yi ñëw nañu fekk si nañ bis bi indihaale nañ lañ daa indihaale barakalla loo leen digal woon def nañu ko. Maa ngi lay sant dayor sant te bokk na ci lu ma fàttelil moo de sama waxtaan waa yow yàlla wan ma ci yow lu xam ne su fekkoon góor nga fii ma toog dañ fi toog te it ba ma koy wax yàgg na tey loolu yow xam nga ko wax naa la ko wax naa ko ci gune yi ñenn ndax fekk naa la ci magasin bu xam ne na ma la fa fekkee dem nga ba fakk ma sax man gannaaw bi nga ma door a xammi ba ma xamee rek nga door a buur dar ma fekk naa ko ci magasin bu xam ne piis bii ñu da wax piisu boobu la ñu da xotti pari pari pari mbubb nam tuddati déedéet dara dara fii si dara Teregal Teregal mam laa fekk ñu ngi ko wékk magasin bi ba mu fees del lëm nga yore ñu ngi ko dam tëral ay dampi ci ron ci daret bi ba nga xam ne dem na ci kaw maa nga fekk mu nga toog ci digg ba ma Mariam maa nga fekk gàngoor ak jigéen ñu ngi ko wër ci wet gu nekk di déglu ay waxam mu ngi toog ci biit toog ci kaw piis boobu le ba ma dikkee nuyu ko xaw naa fakk sax ngir booba naataango ji mu nekk waaye ba ma ko seete ba yàgg mu gestuma rek gisuma xàmmima rek la door a buur dar ma kook sëriñ bi ma ne ko mu sant bu baax loolu day gis naa ko ci moom te it waxtu wa ma ko gisee laa ko ko wax laa leen ko wax naa leen gis naa ko fu xam ne booba de mu ngi ci tumaranke sax lool booba mu ngi ci tumaranke nanaa leen gis naa de ci seen yaay yi ngir mu xam ne mënu koo liggéey moom ci yéen laay fàqeekoo de fa ma ko fekk mënu fay bu boppam ci yéen laay fàqeekoo de góorgóorlu leen góorgóorlu leen yi de wax naa leen ko wax naa ko ko loola nag tey ah gént la woon de waaye gént gi mu ngi bëgg ni lu sayir de kon nag alhamdulilah ngeen góorgóorlu rek te xam ne la ma gisoon su ko yàlla indee dana ñëw ndax tàmbali na te kanam la jëmin nag ngeen góorgóorlu ci moom ak ci seen bàyyi ak ku leen yàlla xiir ci moom ak seen bàyyi wax naa leen ne toppatoo ndey ak bàyyi du jaamu yàlla fay bor la kon nag sonn na booba tuuti ngeen waaye tumaranke na ba tey booba mënu leen dara kon nag tey ni ma ko bëggee rek moo de na ngeen ko yëkkati ba ñëpp seen ko na ngeen yëkkati seen bàyyi ba ñëpp ñee ko ci kem lu ngeen man ngeen góorgóorlu moo de lu ma bëgg ci yéen de te it ñeewuma kenn fii mu ne de ci jarbaat ngir yéen ñeewuma kenn fii mu ne ci jarbaat ngir yéen kon nag alhamdulilah ngeen góorgóorlu su ko yàlla dogalee kanam kanam la jëm rek insha allah alhamdulillah non nga wax sank jeri jef ci wax ji rafet bi sank bi ma lay laata ñaan dem jeli li te ñew don nga wax ni deg nga ci sa baye mu wax ci mom ne ci la la ndax mo ngeen ni ko netelil serign bi dama ne day amna lu def ci man fu ma teg bàyyam it yëg naa fu mu ko teg man de xeebun ma tiitaroo sax bàyyam it xeebu ko daf koy tiitaroo sax ni nga ko waxee damay tiitaroo dafay tiitaroo bàyyam waaw jamono bu nekk waaye nag waaw waaw moom de gune la waaw waaye man mi nga xam ne day seeni nopp ba sama baay di dem daaru ka sadir xumma bo maa ngi de ndaw di dem ca tool ya ànd na maa ngi moom dem fa kero maa ngi xendu ca tool ya ak ceeb dama seen maam toggal kero maam Dumbe Adam Adam Dumbe indi ko benim ñëw ci kër gi mujj na dee moom rek di soxna te loolu ñi nga xam ne danañu mag nekk fii xam nañu mujj na moom rek di soxna ker ba mu gaañoo dee da ko tiim ne waaye xarit dem na ba moom waaye xarit dem na ba moom ñii dee loolu fàtte na moom Adam xuma wax loolu moom Adam xuma wax loolu te nam ko waxee woon it na la xam mu jënd na de moom rek mooy soxna booba nag yaama moom magum jëmmi kon nag dafa naa ci moom yaakaar ci wetu yaayam wax daa rawati nag bañ ma wane ci moom dañ ma wan ci moom dama lay sant rek mooy góorgóor insha allah dama lay sant rek mooy góorgóor dama gis de fii ma toog de yàlla wanoon na ma ci lëf waaye moom it yàlla wan na ma ci moom lëf fii ma toog de foofu ma xoon ne ma itanaa fi waaye yàlla wanoon na ma nag lëf ca ba mag ndaw loolu ñu wax croix la sif danoor am na de na muy mel naa ñu laaj la bi tëriñ bi kenn bal togg xam ne dañ koo lettinte mu rëy lool af ñu xonq am yu weex am yu leer te leer la ñu ñu lett dant dugal ko ci diggante suma derab suma derab yaram bii ak yàpp bi gàcc ma ñu ne ma loolu mooy croix la fi mu nekk ba de yàlla wan na ko booba di ndaw laa boo de comme yéen laa rek ngeen toll rek laa tu tam li ngeen jëmaat wax naa ba yaakaar na fii mu ne am na loo am moom it nag nii laa la ma ko yàlla wane ci dëgg la nañu ngi li ma gis li ma jiddu fa ma alhamdulilah ngeen góorgóorlu rek jërëjëf ci ñëw jërëjëf jërëjëf dëgg nañ ci sa waxtaan wi dundal nañu lool te dinañu yàkk ñu gën a góorgóorlu ñu nit ñu ngi lay bëggee jamono bu nekk ni nga ko waxee toog ci sa wet di jëriñu jamono bu nekk sari nañu waaye dafa mel ni ñoo nekk jamono bu nekk ndax ni nga ko waxee ci sunu yaay muy waxtaanee sa mbir jamono bu nekk donte xamuñu la sax nañ mujj bëgg la ndax wax ji rafet dañuy wax foofa rawat na bi ñu la xamee rawat na bi ngay sunu nijaay rawat na bi ñu dëkkee koo xam ne comme ni nga ko waxee ci moom sa taalibe la gannaaw bu mu nekkee sarak muy wax ci yow wax ju mel noonu te di sunu ndey ñu fonk ko kon loolu tax na ñu lay bëggee jamono bu nekk daaw jee ci siyaare bi ma ñëwee doon naa wax ne li yitteel ñëpp ci gox addina bi yëpp mooy ñoom ñu xam ñooy ñan, ndax nit ki ak lu munti am te xamul mooy kan rek amagul dara. Ba tax na kenn ku nekk la ko gën a yitteel ci yitteem mooy mu xam mooy kan, xam boppam, xam boppam ci barab ba mu nekk, ci jamono ba mu nekk, xam mi jëmmam ci jëmm yi, wala delloo jëmmam ci jëmm ji. Loolu la ñëpp di yóotu ci mbooleem gox yi, woote ko ba ñu xam la wuy si la ci jafe na lool. Kon fa nga jaar ba ñu la wuy si tey, liggéey bu rëy la boo xam ne bëri na góor yàlla yoo xam ne yóotu woon nañ ko, jotuñu ko. Kon boo ko jotee, alhamdulilah la ñuy wax ñun ñi nga xam ne ñooy njaboot gi. Ñooñu di ko wut ci mbooleem goxi àddina bi, bu ñu yëgoon ne mu ngi fii coono yooyee ñuy daj ca foofa ñu koy wutee, danañ ñëw ci jàppandal yóotu fi ko, wala naan fi ko rek delluwaat, ndax lu ñu liggéey la ba liggéeyam pare na dara defatul lu jëriñu ko rek. Ba tax na ñoo ngi bégee loolu jamono bu nekk ci yow, te it lu yokk la ba faw rek insha allah. Ñoo ngi lay ñaax ci sa liggéey bi, di tax ñaax la ci ndax tuuti nañ ci ñaax la ci, waaye waxin la rek boo xam ne day tegtale ne bég nañu mbégte lu rëy ci sa tànk yi nga taxawee. Yal na yàlla wulli xol yi yépp ba ñu wuy fi gii dëgg di jaay xaq qadrihi wa miqdari al azim sallallahu alayhi wa sallam. Kont nañ trop ñu jaar bi jaara bi mañ tuuti kii xe naa ñun ma yàlla na tuuti yàlla rek lañ bëgg tax yàlla wat rek ñoo ñëw ci man xarit kii la kii sax mooy sama sëriñ sama tarbiya ma gis ci mam jikko yaaram ndekete nag yàlla du jum su jël tay ba kii si maane tay ba bi ma xamee ay maamam xam ay mbokkam si mam jikko yaaram ak lii nga wax ci yaayam ak i maamam daf fedd li di ma doon xool ci ñoom kon nag ndekete garab gu baax meññ fi baax lay jóg moo tax bi ma àndak ñoom ba léegi sama bëggatam day gën di dugg te yàlla rek moo tax na loolu lu leer boo ma gis si ñoom mi ngi ci yow dafa mel xat si yow kon yéen ñi maam yi nekkee loolu fenn ci ñoom yéen ak yéen ñi yéen ak liggéey ñu dañ ñu ngi leen di gërëm ci loolu. barakal barakal soo jërëfal na la yaa jëf yaa jëf barakal waaw aji seer dégg nga ko alaji seer waaw dégg nga ko dégg naa ko bu baax rek kaddu gi benn la ko Ibrahima waxee daanaka jarul ñu si dellu si ndax ñoo bokk bugg-bugg bokk bugg la ngir nekkal gi nga nekkal yàlla comme ni nga ko waxee mel ni sori nañu la wante sorewuñu la ndaxte Amérique gaama nekk de bari na ay xalisaalum lool te xam nañu la ñu lay ndamoo fuñ toll ndax kat nit ñi ñëpp defe naa ne ñoo bokk bugg-bugg waaye li ëpp si ñoom dañu xamul li ñu bugg mooy lan waaw dañu bugg moom ñu xamul mooy lan muy kay jullit ba kadul jullit ba ñëpp a ngi rang di daw di uti ñëpp ñëpp a ngi daw di uti dëgg waaye fan lañ ko gisee mu tëf ci waaw ba tax na defa ñu nekk ñu ngi fa jógeekoo sax di ñëw ba fii te insa allah di nga toog jëmmi jamono nit bàyyi ko fu sore ñëw seet la fii koo xam ne du bokk yow sax làkk bu ñuy wax ñu ngi li ñuy ñaan daal mooy si gàttal daal yal na la fi yàlla yàggal waaw waaw yal na la fi yàlla yàggal te li ngay woote yal na ko yàlla jotlil boppam jaay rasulillah waaw ñu lay sant ba fa sant yam waaw waaw waxtu wa xamee ne de am naa bis bu demee nii bu ngeen ko yëgee bu ngeen ko yëgut su ngeen amee jot su ngeen amulee jot moom maa ngi leen di seen fekk ba ñuy tasaar su ma leen gisee rek suma xasee waaw fekk gisuma leen nag rek suma mi bët sotte ñu wax ne ak bokk dañ koy faaroo sàkkaam mu baax ma ko dañ koy faaroo sàkkaam mu baax ma ñu barakaala jaageen jëf man loolu rek waaye nag seen xol yëpp dama xam waaw ni ko jigéen la mën a may wax waaye jigéen mu xam li ngeen man nii sa fekkoon mu nekk yéen ci xol lool sama sañoon li ngeen tontu ma tontu lu ko jubee wax ko jox ko njukkal jox njukkal soxna Mariama Cisse mi nga xam ne moom ku bay mu bay ku bayul mu bay fu mu toll xolam a ngi ci lu mu ne mu nga ca lu mu nekkul nekku ca te foo ko fekk ci lu baax la ne di bëgg daar teeg rek wax am na solo lool dama mënta wax jigéen moom xam nga amul solo moo tax waaye lii Ibrahima man ak ñoom ñii liñ mën a sesiyaan su fekkoon mun naa ko kon maa lay jox njukkal ndax man nii li jur leen kon maa lay jox njukkal bu doon ma ngay wax rek joxe njukkal kon maa lay jox ni kon sant naa kontaan naa bu baax barki démb rek laa la mujj gis ci gént man yow Mariama Cisse maa ngi koy nettali suma doom ñoom ñi sax jotalee ko def ma leen ci maa ngi gént dajale ay mbusi toal yi jar juróom yu bari ñu won ma yiñ sol maa ngi yaama mais yéen a ko sol ba mu fees yëkkati ay yeneen mbusi xoyof yu ca des ne moom moom ngeen solagut waaye di ngeen ko sol buñ ko solee nag ba mu fees yow yaay takk wuur na yàlla ak waxtu yi buñ ko solee nag ba mu fees sëñ Moussa takkal leen ma ne ana mu ñu ne mu ngi nii ñoom ñii xataay tax na ak Abdou Cissé niñ taxoon moo tax ma leen koy am jot ba nettali leen ko te xam naa ne loolu lu am solo la lu am solo la loolu moom xam naa ko waaw léegi nag ñu lay sant di la gërëm li ci ñoom moo ne ci man moo ne ci keneen moo ne ci Mariama Cissé fuñ tolluwaan maag moom yow rek lañuy waxtaanee dëkk bi lañuy waxtaanee yow lañuy njëkkee yow lañuy mujjee di la sant di la bégee di la faaroo ku la xam rek bu ñu xamee yéene nañ ko lu ne ku ñëw ne xam naa sëñ Moussa luñ dencul génne ko dinañ la tatagal dinañ la fonk ba Modou Bassirou am na benn bés mu ne ma yaay xanaa seen gan gi daaru la dëkk fekk muy di jógee ku jógee woon ca boori kow fee ñëw fa mu ne xanaa seen gan gi daar loolu dëkk mu ne ah mu ne ma damaa gis ngeen fonk ko di ma ne ko ah waaw waaw ñun de dañoo fonk daar ku am sa kër baay sàkk kër gu baaxee nii da nga koy fonk ñu woo ko nag taaj ko di ko ci waxtaanal mu ne man kay su ma xamoon lii kenn dem ba ma ma ne ko gone nga moo tax keroog ma ñaandee fii façon yu laaj yooyu mu doon la laaj mu doon la ko laaj moom it ndax bëgg a xam te xam naa yoon yi ñuy jaar bu soobee yàlla ci lañuy jaar ngi ñaan yàlla ci njabo gi yëpp jaar ci waaw di la sant te di la gërëm di la bége waaw sant yàlla alhamdulilah rabbil alamin waaw jaar fa lu moom day awla yoon waaw wa jaahilo bi kawnihi sabila li xalaratullahi faqabo jiila li la borom tuba wa jaahilo réeree nañu ñoom bindee fii wa jaahilo ana Moussa Touré wa jaahilo bi kawnihi sabila li xalaratullahi faqabo jiila sëriñ Touba na na wa jaahilo réeree nañu ñoom jàmm yi bi kawnihi ci nekk gi xam-xam bii nekk nga xam ne mooy maarifatu billahi sabila moo di yoon wa nga xam ne mooy jëm cëppi yàlla ba faqabo waaye nëbb jiila maas bi wa jaahilo bi xawsihi istiqama jaahilo bi xawsihi istiqama wa jaahilo bi kawnihi xayrahu loo yufni fataahum loo fiha xamel wa jaahilo bi kawnihi xayru suqan wa manhil fata min al malaama wa jaahilo bi xawsihi istiqama bu xegg le sëriñ Touba na nag bindi fi réere nañ ne xam-xam bii da xam-xamu maarifa mooy yoon wa jëm ci pays yàlla bindi fi réere nañ ne xam-xam bii nga xam ne mooy xam-xam marifatu billahi moo di yëbbal bi nga xam ne bis penc moo fay jël. Jaahilo réere nañu ne xam-xam bii nga xam ne mooy xam-xam marifatu billahi moo di ak njub moo day yóbbu jaam ci piiw mooy fekk yaddee litam bisu penc mooy xam-xamu marifatu billahi. Xam-xamu marifatu billahi ñaar rek laa ko seereel nag ci Sénégal Bamba Alhaji Ibra Niass faqat ñi ci def nag xëy na am nañ ko waaye wurul ma ñi xam woo ñi xam woo waaye yàlla wax na ni ku ma réeree doo ma jaam yàlla wax na ni ku ma réeree doo ma jaam loolu kay fóor yi jàng nañ ku ma réeree man la ma jaam. Kon xam yàlla rek moo jër jaamu yàlla faqat barakallah. Dikk nañu fii dama góor gi yow lañ seet may li yéen a di ñan mu ne Mustapha Guèye ma ne ca Dakaru Ama Sanke ma ne ca Dakaru diw Thiam ma ne ko ca Dakaru ma ne ko ah yéen ay wax ci rajo bi ñu ne waa may leen ama rajo de waaye maa ngi di guune nag di waxtaan yi si biir mu neex ma lool suma xol sedd ca lool lenn nag rawut ka nga xam ne bu waxee bexe gën na yàlla moo xam kooka de mu ngi wax yoo am son ba ne ko waxte xamu la de mu ne ma waawaaw boo gisee man mii la boo gisee may ko waxee moo dee dama xam ne gannaaw jaati jaas wéy na jaati xam-xama ci des ma ne ko jaati jaas wéy di ne ma ha ma ne ko déedee ni ma weddee waxi nit ñi daa ko dal di wii di waxam ko saas jaati jaas wii di mu ne ma ha ma ne ko déedé mu ne waa ñun nag foogoon nañ ne jaati jaas wii na ma ne ko déedé jaati jaas xam nga lu ko jitam mu ne ma déedéen ma ne ko xam doole te xamul a xam-xam ma ko jur ba fii mu ne bu borom doole feeñee te amul xam-xam rek dellu ci jaasi jaati jaasi du jihaat xeex la yàlla sante ni jihaat nag waaye waxu reyante ñi fi nekkoon nag ci Sénégal tuddi seen i yëngatu jihaat mënuñoo jihaat xamuñ lu da jihaat ku ñu naan góor gi nam tudd di góor gi yoon ci ñoro Maba lu mu déggaloon Bassine dara dégg na xam na doole rek bokkut ak moom defin mën na naa dem nangu ji doolem ja boole ak sama doole ji fop ay xeejam ak jaasim ak naaru góoram ak mbooloom demat Bassine ba mu demee ne ko ne la ilaha illallah mbaama rey la mu ne ko lu ma ko wax xamul lu mu ko wax Bassine jàngut xamul luy lam ñu arab la ilaha illallah arab la su ko bëggoon a tuub la daf ko koy wax ci wala mbaa ma wax ko ci séeréer ñu waxtaanee ko su ma ne amaam waaye dikk ne ko rek ne la ilaha illallah mbaa ma rey la Bassine xamul la ilaha illallah xànd ak mbooloo mii mu xànda te moom it am na mbooloo xànd ak jaas yii mu xànda moom it am na jaas yi xànd ak xeej yii mu xànda te moom it am na xeej mu ne ko maa bañ du ma ko wax mu ne ko kon tey ma rey la fu mujj xeex bañ xeexee fu mujj ko ko nan daa la rey moo dee bi yàlla sante na jihaan nag waaye bu kaawali woon yoon la ni ko noonu yàlla du seetaan ñu rey ko dafa waroon a ànd ak ñetti fas ànd ak juróomi taalibe la yàlla kenn la moo ma amal moo la amal moo la xamee moo ma amee dama bëgg ñu jaamu ko mu ne ko nañ koy jaamoo bu rëy na bopp boo ko xawee la yoon rek mu ne ko yow su ko déggee séeréer wax ko séeréer su déggu séeréer mu wax koy wala ñu jottali ko dagam dag ya ko dégg wala fan ca su ko defee suñ ko waxtaanee mën naay tuut